Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Geçen hafta başladığımız bir konu, uzunca bir konu. İçerik olarak bazı arkadaşlara, bazı kardeşlere böyle hafif, basit, küçük bir şey gelebilir ama çok değerli bir konu. Hepimizin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bir konu. Nedir bu? Müslümanların dokunulmazlıkları ve birbirlerine karşı vazifeleri, birbirlerine karşı taşıması gereken rahmet, merhamet, şefkat duyguları. Cerir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelen bir hadiste Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men la yerhamin nasi la yerhamhullah." Her kim insanlara rahmet etmezse, merhametle muamele etmezse Allah ona merhamet etmez. Yani Allah Azze ve Celle merhametini uman, şefkatini uman, bana yumuşak davransın, bana acıyarak davransın diye uman, insan ne yapacak? İnsanlara şefkatle davranacak. Yoksa insanlara şefkatle davranmayan, katı, kaba, sert mizaçlı olan, uzaklaştırıcı, sakındıran tipte insanlar Allah Azze ve Celle tarafından merhametle muamele edilmez. Çünkü Allah Azze ve Celle insanı en güzel surette yaratmıştır. En güzel surette. Ve onu mükerrem kılmıştır. Yani değerli, faziletli kılmıştır. Çünkü bütün yeryüzünü onun kulluğu için hazırlamış, yaratmış. Bu yeterli bir neden değil. Bütün yeryüzünü, gökleri ve yeri, galaksileri, yıldızları, denizleri, kuşları, hayvanları ve diğer canlılar sadece insan kulluk vazifesini yapabilsin diye yaratmış. Başka bir gerekçe yok. İnsanları kendisine kulluk için yaratmış. Bütün gezegenleri, bütün galakside insanların bu kulluğu için yaratmış. Dolayısıyla Allah kullarına değer vermiş. Allah'ın değer verdiğinde kullar ne yapmalı? Değer vermeli ve merhametle muamele etmeli. Tabii ki bu merhametle muamele kayıtsız, sınırsız değil. Yani Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarına karşı, Allah'ın dinine tuzak kuranlara karşı, Allah'ın kullarına, hakiki halis, ihlaslı kullarına karşı tuzak kuran, onlarla alay eden, hakaret eden, aşağılayan insanlara karşı tabii ki merhamet kastedilmez. Buradaki merhamette kastedilen sınırsız bir merhamet değildir. Yani merhamete hak sahibi, yumuşak muameleye hak sahibi insanlara Allah merhamet edilmesini ister ve o kullarını merhamet eder. Alimler bu ve benzeri hadisleri izah ederken derler ki Müslüman kişi açıktan günah işlese de neticede onda bir iman cevheri var. Bu imanla kendisine saygı duyulmayı, hürmet edilmeyi, dokunulmazlıklarına dokunulmamayı hak etmektedir. Bundan dolayı, bu imandan dolayı Allah Azze ve Celle'nin müminlerin birbirine karşı vazifelerine de o hak sahibidir. Yani o kula merhamet etmek, şefkatle davranmak, şefkatle yaklaşmak ve geniş yürekli olmaya çalışmamız, sabırlı, tahammülkar olmamız gerekir. Nereye kadar? Tabii ki onun azgınlığını arttırmayacak şekilde. Onu günahlarında ısrara, günahlarında devama teşvik etmeyecek şekilde. Eğer tavır konulacaksa, 3 güne kadar küsme mühlet vermiş, küsülecekse veya bir kısım ilişkiyi askıya almakla o kula bir fayda verebilecekse, yani onun günahından alıkoyabileceksek, onu Allah'a yaklaştırabilecek bir girişimle ortak olabileceksek ne ala. Yoksa bunu bile yapmamız hak değil. Günahkar olsa, açıktan günahını işlese bile, ona selamı esirgeyemezsin diyor. Ta ki ona selamı esirgediğin durumda, ya bu adam bana niye selam vermedi acaba? İşlediğim şu günahtan mıydı acaba? Yoksa efendim, bana bir başka bir kinim var, şüphesim var. Yani onun gibi bir kaygısı varsa ona selam vermeyi terk etmek caiz değil. Ne zaman selam terk edilecek? Sen şu günah işliyorsun. Bu günahtan dolayı Allah sana kızar, gazap eder. Bundan dolayı ben de sana buğz ediyorum. Bu yaptığın işten dolayı senden soğudum. Mesajı verilir. O da bir mesajı alarak bu günahı terk edecekse o zaman selam vermemek, uzak durmak, işte yeri geldikçe uzun vadeli, kısa vadeli yüz çevirmek, araya mesafe koymak caiz. Yoksa o bile caiz. Çünkü o kimse her ne kadar işlediği günahtan dolayı bir tavrı, bir tepkiyi, bir buğzu, soğukluğu hak ediyorsa da bununla beraber taşıdığı iman cevherinden dolayı değer ifade ediyor. O değeri de hak ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara karşı merhametini, rahmetle muamelesini anlatan bir hadisi şudur. Yine Bukhari ve Müslim'e gelir. Ebu Hureyre radıyallahu'tan. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, sizden birisi insanlara namaz kıldırdığı zaman kısa tutsun. Çünkü onların arasında zayıflar olabilir, hastalar olabilir, yaşlılar olabilir, işi olanlar olabilir. Tek başına kıldığı zaman ise kişi dilediği kadar uzatsın, uzatabilir. Ama cemaatle kıldırırken o cemaatteki kimselerin durumunu, halini gözetmek, onların durumuna göre hareket etmek gerekir. İnsanlar eğer cemaat, insanlar ne kastım bu? Cemaat eğer hepsi güçlü, kuvvetli, sağlıklı, işi de olmayan, uzun namaz kılmaya müsait ve buna da razı insanlarsa, imam da bunu biliyorsa bu namaz uzatabilir. Bunda sorun yok. Ama arkasındaki insanlardan hadiste geldiği üzere ihtiyaç sahibi olanlar, zayıflar ve benzeri durumda olanlar varsa, yani uzun namaz kılmak, onun huşusunu engelleyecek ve namaz kıldığına karşı buğz etmeye, öfke duymaya teşvik edecek, sevk edecekse, o zaman namazı uzun tutmak değil, kısa tutmak evladır. Hatta farzdır diyebiliriz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e buna benzer bir olay aksettiği zaman, bu olayın faili olan Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a çok kızmış ve sen fettan mısın demiştir. Yani çok fitne peşinden koşan birisi misin? Niye böyle yaptın demiştir. Niye? Çünkü arkasındaki insan akşama kadar yorulmuş, çölün sıcağında, tarlasında, bağında, bahçesinde gelmiş yatsı namazını kılacak. İmam Muaz bin Cebel radıyallahu anh'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasından gelmiş, namazı kılmış, o insanlara imamlık yapıyor. Almış Kur'an-ı Kerim eline, girmiş bir yola ki güzel güzel kıraat ediyor. Çok güzel bir olay ama arkasından ihtiyaç sahibi insanlar var. Yorgun. İhtiyaç var. Yatacak, istirahat edecek ki yarın sabah tekrar işe gidecek. Bakıyor ki bu imam efendi rüküye gitmiyor. Namazı devam, yani namazı çabuk kıldıracak pozisyonu yok. Namaz terk ediyor, cemaat terk ediyor, tek başına kılıyor. İşte bunun gibi bir pozisyona sebep vermemek lazım. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Böyle bir pozisyona düşmememiz için insanlara merhametle davranın. İhtiyaç sahiplerini gözetin. İhtiyaç sahibi varsa güçsüz, zayıf, yani uzun namaz kılma şeklinde bir ibadetle eziyet görecek, sıkıntıya düşecek insanlar varsa onların durumunu gözetin. Velev ki bu örneğin 100 kişinin içerisinde 2 kişi de olsun. O ihtiyaç sahiplerinin sayısı değil, ihtiyaç sahibi olması önceliktir. Onları gözetin. Ama tek başınıza kıldığınız zaman istiyorsanız, güçlü kuvvetli hissediyorsanız kendinizi, dilediğiniz kadar uzatın. Çünkü başka hadislerde geldiği üzere ne de bu uzatmanın fazileti? Rekat sayısı mı çok olan yoksa rekatının uzunluğu mu çok olan faziletidir? Rekatın uzunluğu olan daha faziletidir. Yani kıraati ne kadar uzunsa bir namazın, o namaz o oranda faziletlidir. Dolayısıyla uzatabildiğiniz zaman tek başına uzatın. Ancak burada dikkat çekmemiz gereken, altını çizmemiz gereken bir husus var. Burada sizden birisi namaz kıldırdığı zaman kısa tutsundan kasıt, bu kısalığın oranı, miktarı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıraat olarak en kısa kıldığı namaz akşam namazıdır. Ve bakın bazı akşam namazlarında Aleyhisselatü Vesselam Duhan suresini okurdu. 3 sayfa. Mürselat suresini okurdu. 1,5 sayfa. Tur suresini okurdu. 2,5 sayfa. Bazen Araf suresini okurdu. 26 sayfa. Bu tabii ki uzunların örneği. Kısaların örneği ise bildiğim kadarıyla hafızamda olan en kısa olarak kıldırdığı Tin ve benzeri sureler. Yani 8-10 ayetten oluşan. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılarken sünnetlerinden birisi ruku ettiği zaman ve secde ettiği zaman bizim yaptığımız gibi sadece Sübhane Rabbiyel Azim ve Sübhane Rabbiyel Alâ'yı üçer sefer söylemek şeklinde değil de ortalama en az 10'ar sefer söylemek adedindeydi. Yani rukuya eğildiği zaman 10 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdeye kapandığı zaman 10 defa Sübhane Rabbiyel Alâ diyecek uzunlukta ruku ve secde ederdi. Bunlar kısa olanlar. Bunları daha uzattığı da var. Yani kıraatinde ayakta durduğu kadar rukuda durduğu, rukuda durduğu kadar secdede durduğu da var. Ancak bize rivayetle geldiği kadarıyla, bilebildiğimiz, ulaşabildiğimiz kadarıyla Aleyhisselatü Vesselam en kısa namazı işte Fatiha'dan sonra kıraat olarak Zamm-ı Sure, Tin, İnşirah ve benzeri sureleri okumak, ruku ve secdesinde de en az onar sefer civarında tesbihat yapmaktır. Bundan daha kısası Aleyhisselatü Vesselam'ı sakındırdı ve namazdan saymadığı kısalığa girebilir. Yani kısadan kasıt nedir? Bunu da aşmak gerekir diye düşünerek bunun altını çizelim. Çünkü bundan daha kısası namazın sevabını eksiltecek ve hatta namazı geçersiz kalacak kısalık vardır. Kastedilen, kısa tutundan kastedilen şey Aleyhisselatü Vesselam'ın en az kıldığı orandır, miktardır. Ona dikkat edelim. Yani farzın şekline ve uzunluğuna halel, zarar, ziyan gelmeyecek şekilde kısa. Bir başka hadisimiz, az önceki rivayet ettiğimiz hadisi açar mahiyette onun yaptığı uygulaması. Ebu Katade, Haris bin Ribi radıyallahu anh'tan gelmekte, Bukhari'de rivayet ediliyor. Der ki Aleyhisselatü Vesselam, ben bazen kalkarım ve uzatmak niyetinde namaza dururum. Tabii ki imam olarak. Bir çocuğun ağlama sesini duyarım da bu ağlama sesinin annesine meşakkat vereceğini düşündüğüm için namazımı kısa tutar. Namazı uzun kılmak için niyet ederim, arzularım, namaza başlarım. Sonra bir çocuk, bir bebek ağlar, ağlayıverir. Bu kimsenin elinde değil. Hiç kimsenin elinde değil. Annesinin bile elinde değil. O ağlama sesiyle gerek annesi, ki en çok etkilenecek, en çok rahatsız olacak, sıkıntı duyacak kişi annesidir. Gerekse diğer cemaat bunlar rahatsızlık duyar. Huşuları kaybolur. Kaygılanırlar bazı şeylerden dolayı. Kendilerini veremezler de bu hadisten alimler 4-5 tane hüküm çıkartıyorlar. Onlardan birincisi Aleyhisselatü Vesselam ümmetine karşı çok merhametlidir. İmam olarak insanlara uzun bir namaz kıldırmak niyetiyle başlıyor ama şefkatinden, merhametinden dolayı bunun uzunluk niyetini bozuyor, kısaltıyor. İkincisi de uzun niyetle, uzun namaz kılmak niyetiyle başlandığı zaman namaza, namazın içindeki bir ihtiyaçtan, bir gerekçeden dolayı bu kısaltılabilir. Bazı alimler nafile namazlar için, farzlı namazlar için değil, nafile namazlar için mesela 4 rekat namaz kılmak için niyetlenip de bir ihtiyaçtan dolayı bu 2 rekata düşürebilir de derler. Nafile namazlar için. Örnek verelim. Mesela öğle namazının 3 rekat kaç rekattır? 4 rekat. Yatsı namazının sünneti, farzından sonra kılınan sünneti kaç rekattır? 2 ve 4. 4 rekatta kılınır. Ebu Davud da gelir. Bir insan yatsı namazını camide kıldı, evine geldi, 4 rekat kılmak niyetiyle durdu. Veya öğle namazının ilk sünnetini kılmak için 4 rekat maksatlı durdu. Sonra bir ihtiyaç oldu. Bir gerekçe oldu. Bir zaruret doğdu. Bu durumda o 4 rekat yerine 2 rekat kılabilir der bazı alim. Ama bunun dışında rekat adedini değiştirmeksizin uzun kıraatle namaz kılma niyetini, namaza duran bir insan kıraat niyetini bozarak daha kısaltabilir. Örneğin 5 sayfa okumayı düşünerek namaza başladı. 1 sayfa, yarım sayfada da rükuya, secdeye giderek kıraatını kısaltabilir. Bunda da bu hadisten alınan bir hüküm var. Bir başka elde edilen hüküm, kadınların mescitlere, cemaatle namaz kılmak için iştirakları caizdir. Ancak bunun şartları vardır biliyorsunuz. Öncelikle haram bir halde bulunmayacak. Yani kılıkları, kıyafetleri, özellikle de kokular. Kadınlarımızın genelinde bu hastalık var maalesef. Bu Avrupa'yı yaşantıya özentiyle beraber, basın ve yayının teşvikiyle beraber kadınlarımız kendilerini kokudan sakındıramıyorlar. Kokudan alıkoyamıyorlar. Halbuki Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem koku sürünerek dışarı çıkmayı kesin ve net ifadelerle yasakmıştır. Müslüman kadınlar için. Hatta bunun çok daha ileri boyutlarda tehlike arz ettiğini bildirerek der ki bir kadın koku sürünerek dışarı çıkar ise onun kokusunu alan her erkekle zina etmiştir. O yüzden kadınlarımız buna çok dikkat etmeliler. Tabii ki şartlar vuku bulduğu sürece, bir fitne ihtimali olmadığı sürece, bir tehlike söz konusu olmadığı sürece kocalarının bile onların camiye, cemaate katılmalarına engel olmalarına izin verilmemiştir. Kocalarına engel olmaz. Ama bir fitne veya benzer sıkıntı, tehlike söz konusu olmayacaksa. Hakeza bu hadisten genelde edilen hükümlerden birisi, bebekleri, yani kontrolü bizim elimizde olmayan bebekleri mescitlere götürmek caizdir. Çünkü Nebi Aleyhisselam'ın mescidinde o bebekler vardı. Ağladığı zaman Aleyhisselam insanlara, özellikle de annesine eziyet vermesin diye namazını kısaltırdı. Ancak çocukları, bebekleri, özellikle de bebekleri bırakabilecek, teslim edilebilecek, emaneten bırakabilecek bir yerler varsa onlara götürmekten evladır. Çünkü dediğimiz gibi kontrolü bizde olmadığı için bizim kontrolümüz dışından gelişerek insanların namazlarını araya verecek veya onların huşurlarını bozacak şeylere sebep olabilir. Bundan dolayı namaz kılanlara eziyet vermeyecek şekilde onları götürebiliriz. Hatta götürmemiz belli bir yaştan sonra, belli bir durumdan sonra onları götürmemiz gerekir ki o insan, o çocuklar bizim arkamızdan halef olsunlar. Arkamızdan gelebilsinler. Bir caminin kapısında bir yazı görmüştüm Yahyalı'da. Geçen seneydi sanırım. Diyordu ki o yazıda, eğer bir cemaatin arkasında oynaşan, koşturan bebeler yoksa o cemaatten sonra o insanların arkasından caminin boş kalacağından, caminin arka saflarından insanlar namaz kılarken koşturan önemlileri varsa yarın onlar namaz kılmaya başlayacaktır. Dolayısıyla o cemaatten ölenlerin yerine geçecek yeni cemaatler hazır oluyor demektir. Ama yoksa ölenlerle beraber o cemaatin arkasının kesilmesi ihtimali vardır. Her geçen gün mescitlerimizde yaşadığımız gibi. Maalesef bayram ve cuma namazları dışında mescitlerimiz dolmuyor. Bilakis kılanların sayısı artması gerekirken azalmaya devam ediyor. Allah sonunu hayretsin Azze ve Celle. Bir başka hadisimiz konuyla alakalı. Çok önemli bir hadis. Uzun, kısa kısa cümlelerle uzun bir hadisi rivayet ediyor bize İbn Ömer radıyallahu anhuma. Buhari ve Müslim'de geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeş ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Kardeşinin ihtiyacını, üstlenenin ihtiyacını da Allah karşılar. Kim bir Müslüman dünyadaki bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyamet günündeki sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanı örterse, yani eksiğini, kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onu örter. Cümle, giriş cümlesi aslında diğer geri kalan kısmı ana teması. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeş, kardeşe neler yapması gerekiyorsa Müslümanı yapmak zorundadır. Kardeş, kardeşe neler yapması uygun değilse, caiz değilse Müslümanın kardeşine, Müslümana onu yapması uygun değildir. Sadedinde ana başlık, ana cümle. Sonra bunun açılımı. Müslüman ne yapmaz? Kardeşine zulmedemez. Haksızlık yapamaz. Bu haksızlık gerek büyük gerek küçük. Bu haksızlığı yapamaz. Kendisi haksızlığa maruz kalsa bile haksızlığı haksızlık yaparak karşılık veremez. La darara ve la dirara. Ne zarar vermek vardır ne de zarara zararla karşılık vermek vardır. İbn-i Mace'de gelen bir hadiste. Müslüman, Müslüman kardeşine zarar, eziyet, zulüm görse bile ona karşılık olarak zarar veremez, eziyet edemez, haksızlık yapamaz. Bilakis geçtiğimiz derslerde üzerinde durmaya çalıştığımız gibi Müslümanların eziyetlerine, zulümlerine sabretmesi, tahammül göstermeye çalışması, olgunlukla karşılamaya çalışması gerekir. Sabredemeyeceği, katlanamayacağı durumlarda da tedbir alabilecek veya bu zulmün önüne geçebilecek insanlara bu işi duyurur ve bu zulmün giderilmesini ister. Yoksa karşı zararla ona muamelede bulunamaz. Hakeza Müslüman kardeşini Müslüman teslim edemez. Gerek düşmana teslim edemez, gerekse tehlikelerle baş başa bırakamaz. Ancak bunun içinden özel bir durum var ki, Müslüman bir kimse günah işlemişse, had cezasını gerektirecek. İslam devleti çatısı altında yaşarken haddi gerektiren bir suç işlemişse, bu kimseyi barındırmak, gizlemek cezayı gerektiren başka bir iştir. Çünkü onun üzerinde toplumsal bir hak vardır. Her ne kadar o bizim Müslüman kardeşimiz olsa, o kimse bu yaptığı cürümün günahın karşılığını görecek. Hem kendisi temizlenecek, hem toplumda bu iş yayılmayacak, onun önüne geçirmiş olacak. Hem de Allah Azze ve Celle'nin hükümleri cereyan etmiş, vuku bulmuş olacak. Yaşatılmış, yaşanmış olacak. Bir başka cümle hadisin içerisinden, kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderecek şekilde üstlenirse, Allah da onun yardımında olmaya, ihtiyacını gidermeye devam eder. Yani kişi neye gücü yetebilir? Bir insan neye gücü yetebilir Müslüman kardeş için? Onun yardımında olacak, bununla şunu garanti alacak. Allah onun yardımına devam edecek. Kişi Müslüman kardeşinin elinden tutacak, bir ihtiyacını giderecek, yol gösterecek, yardımcı olacak, nasihat edecek, yardım istediği zaman yardım etmeye çalışacak, gayret edecek. Bununla Allah'ın kendisine yardımını garanti altına alacak. Allah'ın yardım ettiği zaten ne yapar? İstikametten şaşmaz. Kurtulur. Yeter ki Allah kuluna yardım etsin. Allah yardımını keserse o kulun halinden ümit keseriz biz. Allah korusun. İstikamet üzere devam edebilmenin ve Allah'ın rızası üzere Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayabilmenin yolu, yollarından birisi Müslüman kardeşine yardım etmekmiş demek. Açık değil mi? Çok açık. Evet. Bir başka önemli bir hüküm hadisin içerisinden. Kim Müslümanın dünyevi bir sıkıntısını giderirse Allah Azze ve Celle de kıyamet gününün büyük sıkıntılanan birisi ondan gider. Bir kardeşimizin yardıma ihtiyacı var. Üzüntülü üzüntüsünü gidereceğiz. Hasta, hastalığını gidermek için gayret edeceğiz. Maddi ihtiyacı var. Onun için yardım edeceğiz. Gerek borç vererek, gerek bağışla bunlara. Bunun karşılığında bir şeyi garanti altına alıyoruz. Allah kıyamet gününde ki en çok ihtiyaç duyduğumuz bir anda, sevap ve günahların karşılığının dışında bir karşılık olmayan, paranın pulun hükmü olmayan, çekin senedin hükmü geçmeyen günde, hatta ve hatta o öyle bir gün ki insanlar eşini, çocuğunu, neslini, aşiretini, hatta bütün insanları feda edeyim de kendim kurtulayım diye düşündüğü bir günde Allah'ın bir sıkıntısını gidereceği işle, muameleyle karşılaşmak için ne yapacak? Dünyevi olarak insanların sıkıntısına gidermeye çalışacak. İhtiyaçlarını gidermeye çalışacak. Çünkü Müslümanın sıkıntısını gideren kıyamet gününde Allah'ın kendisinin büyük bir sıkıntısını gidermesini ne yapmış altına olur? Garanti altına almış olur. Ve erhamur rahimin, yani merhametlerin en merhametlisi, karşılıksız hibe edenlerin en değerlisi, en şereflisi olan Allah Azze ve Celle böyle üstün bir karşılık vermeyi vaat ediyor. Yeter ki Müslümanlar kardeş gibi olsun. Müslümanlar birbirine kardeş gibi davransın. Çünkü kardeş ne yapar? Hadiste geldiği üzere terk etmez, yalnız bırakmaz, onun başına gelen musibetlerden zevk almaz. Bilakis bir binanın parçaları gibi onun rahatsızlık duyduğu şeyden kendisi rahatsızlık duyar. Onun mutlu olduğu, sevinç duyduğu şeyden o da mutlu olur, sevinç duyar. Hakeza o bir sıkıntı duyuyorsa onun sıkıntısı gidinceye kadar o da sıkıntı duyar. Onda bir darlık varsa bu darlık gidinceye kadar o darlıktan etkilenir. Öyleyse ne yapacak? Müslüman sıkıntılı ki kardeşinin sıkıntısını gidermek için gayret edecek. Ama karşılığı kıyamet gününde gözükecek, görülecek ve en ihtiyaç sahibi anında gözükecek önemli bir karşılık. Kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntı o kimseden kalkacak. Ve aynı şekilde Müslüman kardeşinin bir kusurunu, ayıbını örterse, gizlerse, saklarsa, insanların duymasından, görmesinden engellerse Allah Azze ve Celle kıyamet gününde onun kusurlarını örtecek. Yani falanca kişi dünyada şu günah işlediydi denmeyecek. Allah ne yapacak onu? Örtecek, gizleyecek. Niye? Gerekçe ne? Çünkü o Müslümanın bir ayıbını, kusurunu örttü. Bir günahını örttü. Bir hatasını örttü. Yani insanlar öğrenseydi onu kınayacaklardı, eleştireceklerdi. Bu eksiği ne yaptı? O Müslüman kul örttü, gizledi. Yani merhametle muamele etti. Bütün bunların hepsi merhamettir, şefkattir. Onu göstergesidir. İşte şefkatle muamele edene Allah Azze ve Celle ne yapacaktır? Ondan daha üstün, daha kat be kat fazla olan şefkatle, merhametle muamele edecektir. Buna dair hadislerimizden bir başkası ise Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Müslüm'ün, İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. 2564 numarada geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gene Müslümanların hakları, dokunulmazlıkları ve saygı göstermesi gereken hususlara işaret edecek tarzda. Birbirinize karşı haset etmeyin. Fiyat kızıştırmayın. Birbirinize nefret edip buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu hakir görüp küçümsemez. Onu tek başına yardımsız bırakmaz. Takva işte buradadır diyerek eliyle göğsünü gösterir 3 sefer. Sonra devam eder ki Müslüman kardeşini küçük görmek, hakir görmek kişiye günah olarak yeter. Müslümanın her şeyi Müslümana haramdır. Yani her şeyden kasıt nedir? Kanı, malı ve ırzı haramdır. Yine kısa kısa cümlelerle Müslümanları bir duvarın tuğlası, birbirini destekleyen, birbirine destek olan, birbirini kollayan ve ayakta durmasına gerekçe olan hükümleri ihtiva edecek şekilde bir hadis. Uzunca bir hadis. Ancak içinde bulunduğumuz çağda, içinde bulunduğumuz kusurları giderecek tarzda tedavi bulunan, bu hastalıkları tedavi edecek naslar içeriyor. Neymiş? Birbirinize haset etmeyin. Yani Müslüman, başka Müslüman kardeşinde bulunan üstünlükleri, faziletleri, değerleri haset ederek onun elinden çıksın da bana gelsin diye temenni etmez. Kıskançlık ile haset arasında bir fark var. Kıskançlık ondaki nimetler bende de olsun diye temenni eder. Ama haset ondaki gitsin, zayi olsun, elinden uçsun, bana gelsin, bende olsun diye temenni eder. Ve haset kimse herhalde yeryüzünde en sıkıntılı kimsedir. Çünkü onun kendi kendine böyle mutmain olacağı, rahat istirahat edebileceği, hayattan zevk alabileceği 5 dakikası bile olmaz. Çünkü o öyle bir kötü kalbe, öyle sıkıntılı bir ruh haline sahiptir ki kendisindeki nimetler ne olursa olsun asla yetinmez. Bundan hoşnut olmaz. Çünkü o kendisindeki nimetlerin varlığına değil de kendisinde olmayan başkalarında bulunan nimetlerin varlığının peşindedir. Evet. Bundan dolayı ne der Aleyhisselam? Birbirinize karşı haset etmeyin. Haset eden kimse karşısındakine güler yüz gösterse de bu sahte bir güler yüzdür. Zevk almaz. Mutlu olamaz. Mutlu olamadığı için de ona kardeşçe, kardeşlik duygularıyla bakamaz, yaklaşamaz. Çünkü onda hep bir böyle bir arzu vardır. Şundaki nimet nasıl gider, zayi olur? Nasıl o nimet bana geçer? Veya nasıl onu ben bundan mahrum eder? Hep bunun peşindedir. Böyle bir insandan, böyle duygular taşıyan bir insandan hiç güzel dostluk, arkadaşlık sadır olabilir? Mümkündür. O yüzden birbirine karşı insanların muamelesini kötü hale düşürecek, kalpleri birbirine karşı buğuzlaştıracak, katılaştıracak hallerden, özelliklerden birisi hasettir. Hasetten şiddetle sakınmak. Hakeza fiyat kızıştırma bunun bir benzeridir. Fiyat kızıştırmaktan kasıt nedir? Bir Müslüman bir alışveriş yapacaktır. Ya alacaktır, ya satacaktır. Onun bu yapacağı alışverişi engelleyecek tarzda onun elde edeceği bu malı elde etmemesi için fiyatı arttırmak. Fiyatı yükseltmek. Almayacağı halde. Bununla kastı kendisinin o nimete sahip olması değil. Karşısındaki Müslüman o nimetten istifade etmesi, o nimeti elde edemez. Bu da hasedin bir kısmıdır. Bu yaptığı işle karşısındakini zarara sokacak. Örneğin 5 liraya alacağı bir malı yükseltmekle 7 liraya almasına sebep olacaktır. 8 liraya almasına sebep olacaktır. Bu da ona zarardır. Zarar ettirmektir. Bunu anlayan bir kimse, bunun farkında olan bir kimse, bu fiyat kızıştıran kimseye karşı iyi duygular, temiz duygular besleyebilir. Yoksa aralarında buğuz, nefret oluşacak ve birbirlerine uzaklaşacak mıdır? Tabii ki buna sebep olacağı için bundan uzak tutar. Tarzda Aleyhisselam bizi bundan sakınır. Birbirinize buğuz etmeyin. Müslüman, Müslüman kardeşine buğuz edebilir mi? Elbette edebilir. Ancak neyle sınırlıdır bu? Onun işlediği günahın boyutlarıyla sınırlıdır. O günah ne kadar büyükse o buğuz o oranda büyük olur. Ama buğuz sınırlıdır. Az önce sözümün girişinde söylediğim gibi Müslüman kimse, Müslüman kardeşine buğuz ederken bunu Allah için yapacak. Kendisi için yapmayacak. Bir daha söyleyeyim mi? Müslüman kimse, Müslüman kardeşine buğuz ederken yaptığı bu işten dolayı soğukluk ve nefret duygusu taşırken bunu kendi nefsi için yapmayacak. Allah için yapacak. Ne demek Allah'a şimdi buğz etmek? Yani o yaptığı işten dolayı Allah o kula ne oranda buğz ediyorsa o da o oranda buğz edecek. Ama Allah o kimseye, o günahkara imanından dolayı ve diğer salih amellerinden dolayı ne kadar sevgi besliyorsa Müslüman da o kimseye o oranda sevgi besleyecek. Yani buğzun ve sevginin oranı kişinin işlediği günaha ve taşıdığı iman ve yaptığı salih amellere orantılı olacak. İşte buna uygun bir buğz ve buna uygun bir sevgi olursa bu sevgi Allah için duyulan sevgidir. Bu buğz Allah için yapılan bir buğzdur. O oranı, o dereceyi artmayacak şekilde ayarlamamız gerekir. Birbirinize sırt çevirmeyin. Yani arkanızı dönmeyin. Sırtınız dönerek ilişkiyi kesmeyin. Buna daha önce değinmiştik. Birbirinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmayın. Yani bir kimse bir mala talip olduğu zaman o maldan ilişkisini kesinceye kadar siz o mal almak için devreye girerek onun alışverişini önünü kesmeyin. Bunun benzeri şeylerden birisi de gene Aleyhisselatü Vesselam tarafından başka hadislerde geldiği üzere kişi bir kıza, bir bayana talip olmuşsa o bayan tarafından gelecek cevap netleşinceye kadar bir başkasının onun dünürlüğün üzerine dünürlükte bulunması ve kızı istediğini beyan etmesi caiz değildir. Ta ki kız tarafı, kızın velisi tarafından bu gelen teklif reddedilirse o zaman ancak bir başkası devreye girerek o kıza talip olabilir. Yoksa bekleme sürecindeyken, düşünme, araştırma sürecindeyken talip olunan bir kıza Müslümanların bir başkasının talip olması caiz değildir. Çünkü bunu duyan kimse onun hakkını iyi düşünmeyecek ve ona karşı nefret besleyecek, ona karşı uzaklaşacak, buğz edecektir. Hakeza Müslüman kimseyi bir başka Müslümanın hakir görmesi, küçük görmesi olacak şey değildir. Çünkü bu iş Müslümanın Müslümanı küçük görmesi, değersiz, hakir görmesi, aşağılık görmesi ve kabul etmesi ve bu şekilde muamele etmesi ona günah olarak yeter. Başka hiçbir iş yapmasın. Günah olarak başka bir iş işlemese bir Müslüman, başka Müslüman kardeşlerini küçük gördüğü için, hakir gördüğü için o günah ona yeteceğinden dolayı onun cehenneme gitmesine sebep olacaktır. Geçen hafta da değinmiştik buna bir kısım. Çünkü Allah Azze ve Celle katındaki insanların değerini biz bilmiyoruz. Belki bizim nazarımızda bir kimsenin değeri azdır, fazileti azdır, günahı fazladır ama Allah katında onun derecesi çok daha fazladır. Bunu biz bilemediğimiz için yapmamız gereken şey tabii ki zahirlerine göre, amellerine göre, salih amel ve kötü amellerine orantılı olacak bu. Ancak bununla beraber sınırsız olmayacak. Kişinin taşıdığı iman ona değer verilmesine, ona hürmet edilmesine ve onun haklarının gözetilmesine yeterli atabilir. Enes radıyallahu anh'tan gelmekte olan bir hadise, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Bukhari ve Müslim'e geldiği üzere, sizden birisi kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe kamil mümin olmaz. Yani imanın kemale ermiş olması için, imanın had safhada üstün derecede bulunabilmesi için bizim ne yapmamız gerekir? Başkalarına haset etmek, bırak başkalarına haset etmeyi, bizim istediğimiz şeylerin ona da ulaşması için ve bizim başımıza gelmesini istemediğimiz şeylerin onun da başına gelmemesi için temennide bulunma, istekte bulunma, dua etmemiz. Ancak bu durumda imanımızı kemal noktaya ulaştırıp hakiki, kamil bir mümin olabiliriz. Demek ki kişi kendisine yapmasını istediği şeyleri başkasına da yapacak. Kendisinin başına gelmesini istemediği şeylerin başkasının başına gelmesini temenni etmeyecek. Bir başka hadiste, Müslim'de gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cehennemden uzaklaşıp cennete girmek isteyen kimse Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir halde ve kendisine yapılmasını istediği şeyleri insanlara yapmak ister bir halde can versin. Çok önemli bir hadis. Çok değerli bir hadis. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden uzaklaşıp cennete yaklaşmak isteyen, cennete girmek isteyen kişi şu iki hal üzere ölsün. Bir Allah'a ve ahiret gününe iman etsin. Bu hususta şüphesi olmasın. İki, kendisine yapılmasını istediği şeyler neyse o şeyleri diğer insanlara yapmak ister halde ve yapar halde olsun. Eğer cehennemden uzaklaşayım ve cennete gireyim diye istiyorsam, temennim buysa, Allah da şahit, size de şahit durum bu böyle. Sizlerin de öyle olduğunuza inanıyor. O zaman ne yapacağız? Allah'a ve ahiret gününe iman üzere, şek ve şüphe duymaz üzere olacağız. Bir, bunun gereği üzere olacağız. Bir, ikincisi de ben kendime mesela güler yüzü davranmasını istiyorum. İnsanlara güler yüzü davranmak üzere ölmeye çalışmam. Ben kendime saygı duyulmasını istiyorum. Diğer Müslümanlara saygı duyar halde yaşamak ve o hal üzere ölmek üzere gayret etmem lazım. Ben beni Allah'a yaklaştıracak dostlar, arkadaşlar edinmek istiyorum. Öyleyse arkadaşlarımı Allah'a yaklaştıracak güzel ahlaka, ilme, takvaya sahip bir halde arkadaşlık etmek üzere gayret etmem lazım. Bunu çoğaltabiliriz. Bunu size yukarıdan aşağı doğru sıraladığımız zaman kişi kendisi için şer ister mi? İstemez. Hep istedikleri hayırdır. Veya hayır zannediyoruz. İşte bu kendimiz için istediğimiz hayır isteklerini başkalarının başına gelmesi için gayret eder, çaba sarf eder, bir emek sarf eder halde ölmeye, bu hal üzere yaşamaya gayret etmemiz lazım. Çok önemli bir hadis. Allah-u Teala bizleri bu hal üzere yaşatsın ve vefat ettirsin. Azze ve Celle. Son hadisimiz, uzun ama son hadisimiz, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Bir başka rivayette 6'dır. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı, hak yani yerine getirmediğin zaman sorumluluk getiren, vebal getiren iş. Bunlardan birincisi selam almak. Bir başka rivayette selam ver. Yani Müslümanla karşılaştığım zaman selam vermem, onun benim üzerimdeki hakkı. Selamla muamele gördüğüm zaman selama karşılık vermem, selam verenin benim üzerimdeki hakkıdır. Hak, yani bunu ihmal edersem yarın o hakkı benden alır. Nerede alır? Dünyada helalleşmemişsek eğer, en fazla sevaba, hayra ihtiyaç duyduğumuz gün, ahiret gününde alır. İkinci hak, hastalandığı zaman ziyaret etmek. Yani Müslüman kimse hasta olduğu zaman bunun hasta olduğunu duyan Müslümanlar onun hastalığını azaltmak, hastalığın ileri sıkıntıları azaltmak ve ona nasihat etmek, onun yalnız olmadığını, onun yanında olduğunu ifade edecek, beğenecek, ispatlayacak şekilde hastalandığı zaman onu ziyaret edecek. Bu hak farz-ı ayn bir hak mıdır? Yoksa farz-ı kifaye bir hak mıdır? Yani hasta olan bir Müslümanı, onun hastalığını duyan her Müslümanın ziyaret etmesi mutlaka gerekli midir? Farz-ı ayn kastı budur. Yoksa bir kısım Müslümanlar bunu yerine getirmesi o diğer Müslümanların bu hakkı düşürür mü? Allah-u Alem farz-ı kifayedir. Yoksa hasta olan bir Müslümanı her Müslümanın duyan, işten bilen her Müslümanın ziyaret etmesine imkan ve ihtimal yok. Bunun bir benzeri hak, öldüğü zaman Müslümanın cenazesine iştirak etmek. Gene cenazeye iştirak etmek de Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Ve inşallah Teala farz-ı kifaye olan bir haktır. Yani yeterli sayıda Müslümanın onun cenazesine iştirak etmesiyle diğer Müslümanlardan bu hakkın düştüğü bir haktır. İnşallah. Yoksa bu farz-ı ayın bir hak olsaydı gerek hastalık ve gerek cenaze iştirak. Hasta ziyaret ve cenaze iştirak. Farz-ı ayın bir hak olsaydı o zaman bu vebalin altından kalkabilecek Müslüman sayısı ya yoktu ya da çok azdır. Bu güç yetirilecek bir iş değil. Allahu alem. Bir başka hak, davet ettiği zaman Müslümanın davetine icabet et. Yani herhangi bir şey için, illa bu çok değerli bir yiyecek için olması gerekmez. Herhangi bir şey için davet ettiğinde o davetten engelleyecek bir gerekçe yoksa, gerek senin bir özrün, bahanen yoksa, mazeretin yoksa, gerekse davet ettiği ortamdan seni alıkoyacak bir günah ortamı yoksa, bu durumda o Müslüman kişinin davetini icabet etmek de davet edenin davet edilenler üzerinde bir hakkıdır. Hakeza hapşırıp da elhamdülillah diyerek teşmit yapan kimseye yerhamukellah diye dua etmekte, hapşırıp elhamdülillah diyen kimsenin bunu işiten kimselerine bir hakkıdır. Gene bu hususta da aynı şekilde şu cemaatte, şu toplulukta birisi hapşırdı ve elhamdülillah dedi. Bunu işiten herkes farzayın bir görev olarak ona yerhamukellah demek zorunda mıdır? Yoksa bir kısım Müslümanın yapması ile diğer Müslümanlardan bu hak düşer mi? Allah-u Alem, bu da fazla kifayet olan bir haktır. Yani bir kısım Müslümanın yapmasıyla diğer Müslümanların üzerinden düşecek bir görevdir. Aynı şey, şuradan bir Müslüman geldi, selam verdi cemaate. Onun selamını işten herkes aynen selama karşılık vermeli midir? Yani bu bir farzayın görev midir? Yoksa fazla kifayet bir görev midir? Allah-u Alem, cemaatten birisinin selamı almasıyla diğer insanların da düşecek şekilde bir görevdir. Dolayısıyla farz-ı kifayedir. Selam vermek de verilen selamı almaktır. Eğer kalabalıksa, verecekler, verenler veya alanlar, alacak olanlar kalabalıksa. Bir başka, yani altıncı hak olarak zikredilen hak ise, Müslüman kimse bir başka Müslümandan nasihat istediği zaman o kimseye nasihat et. Hem de öyle bir nasihat ki laf olsun, laf ola beri gele derler ya, onun gibi değil de, yani dostlar alışverişte görürsün tarzı bir şey değil de, o kimseye nasihat, özellikle hasreten istediği bir konu varsa o konuya dair nasihat, yok onun istediği özel bir konu yok da genel bir nasihat istiyorsa, ona en fayda verebilecek, onun maslahatına, çıkarına en fazla katkıda bulunabilecek nasihat, konu, eksik neyse, o hususta ona nasihat etmekte. Yani nasihat isteyenin, nasihat istediği kimseler üzerine bir hakkıdır. Allah-u Teala böyle bir hakla bizleri karşılaştırmasın kıyamet gününde. Bunun için de bu hakların neler olduğunu öğrenelim. Gücümüz yettiğince bu hakları eda etmeye ve bu böyle bir hak yükümlülüğü olmaksızın Rabbimiz Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmaya ve Müslümanlarla ahiret gününe karşılaşmaya gayret edelim. Bu hakları tek tek incelemiş Şeyh Useymin Rahimahullah. Çok daha güzelce açmış. Aslında sadece bu haklar bile başlı başına bir ders konusu. Ancak sözü fazla uzatmadan, kısaca geçelim teferruatına girmeden diye düşündüm. Bir hususu da hatırlatalım yine bu vesileyle. Bir kişi hapşırdığı zaman elhamdülillah derse onun hakkı doğar. Nedir bu hak? Onun elhamdülillah dediğin işten kimselerin ona yerhamukellah diye dua etmesi. Peki bu görevi yaptı Müslümanlar. Yerhamukellah dediler. Yani Allah sana rahmet etsin. Sana merhametiyle muamele etsin diye dua ettiler. Bu durumda hapşırıp da elhamdülillah diyen kimsenin ne demesi gerekir? Yani onun da bu duaya duayla karşılık vermesi gerekir. Yehdikumullahu ve yuslihu ba'lekum. Yani Allah sizi de hidayet edersin ve hallerinizi düzelsin, ıslah etsin, güzelleştirsin. Bazı Müslümanlar herhalde zayıf hadislerden yola çıkarak diyorlar ki yehdina ve yehdikumullah. Yani Allah bize de size de hidayet etsin diyorlar. Bu sahih bir görüş, sahih bir bilgi değil. Şeyh Hüseyin Rahimahullah bunu eleştirirken diyor ki yerhamukellah diye dua etti sana karşıdaki Müslüman. Yani Allah sana merhamet etsin diye dua etti. Yerhamuna ve yerhamukumullah demedi. Yani Allah bize de merhamet etsin, size de merhamet etsin demedi ki sen niye Allah bizi de hidayet edersin, size hidayet edersin diye dua ediyorsun. Yani hem mantık hem buca uygun bir cevap değil, hem de sünnete uygun bir cevap değil. Sünnete uygun cevap nedir? Yerhamukellah, yani Allah sana merhamet etsin, rahmet etsin, rahmetiyle muamele etsin diyen kimseye verilecek karşılık yehdikumullah, Allah size de hidayet erdirsin, hak üzere yönlendirsin, hak üzere sebatkar kılsın ve yuslihu balekum, hallerinizi, işlerinizi, durumunuzu düzelsin diye dua etmek, duaya karşılık güzel bir duadır ve sünneti de böyle gelmiştir. Dolayısıyla sünneti ittiba etmek gerekir der Şeyh Hüseyin Rahimahullah. Allah'ından razı olsun. Amin. Allah Azze ve Celle onu cennetine girdirsin. Amin. Ve bizler ona komşu yapsın. Son bir konu, son bir hadis demiştik ama son bir konu da diyelim. O konumuzu bağlayalım inşallah. Müslüman kimselerin ayıplarını örtmek, kusurların üstünü örtmek, az önceki hadiste geldiği üzere çok önemli bir haslet idi. Allah Azze ve Celle bundan dolayı çok memnun oluyor ve değer verdiği kullarının kusurlarını örtülmesine karşılık onun kusurlarını örten kimsenin ahirette kusurlarını örtüyordu. Bu da güzel bir örtmedir. Ancak bazı kötü örtmeler var. Az önce hadislerin birisini izah ederken onu da ona da değinmiştim. Tekrar açayım. Bir kimse eğer Müslümanın kusurunu örttükçe onun kusurları artıyor, günahları artıyor, azgınlığı artıyorsa bu durum onun kusurunu örtmek değil de engel olabilecek şekilde engel olabilecek makamlara, mevkilere veya kişilere duyurmak onun maslahatı için çalışmaktır. Onun günahlarının artması için değil de bilakis günahların önüne geçmek için yapılan bir sayı gayrettir, çabadır. Bundan dolayı günahı, kusuru örtüldükçe bundan el çekecek ve günahını ilerletmeyecek. Kimselerin günahları örtülür, azgınlığı artacak. Günahı, küfrü artacak kimselerin. Kusuru ise ne yapılır? İlan edilmez de bunu engelleyecek makamlara, mercilere veya kişilere duyurulur ki bu kusuru o ne yapsın? Terk etsin, terk edebilsin. Bu hadisle birlikte bu konuda bitirmiş olalım inşallah. Allah Azze ve Celle'den temennimiz, isteğimiz en güzel isimlerle ve en değerli sıfatlarla istiyoruz ki Rabbimiz Azze ve Celle bizleri gerek Kur'an'da, gerekse sahih sünnette yönlendirdiği, teşvik ettiği ve bizlere o ahlakla ahlaklanmamızı telkin ettiği nasları anlayalım, idrak edelim, içleştirelim ve bunun gereğince amel edelim ve gerek kendimize, gerek aile efetlerimize gerekse ulaşabildiğimiz Müslümanlara bu ahlakı, hasreti hem yaşayarak umuni olalım hem de öğretelim ki Müslümanlar arasındaki buğuzlaşma, nefret, soğukluk, uzaklaşma gitsin. Müslümanlar nasların gereğince birbirini seven, birbirine destek olan, birbirine omuz veren, sırt çeviren değil de omuz veren kullar olabilsinler ki İslam Müslümanların bu birlikleriyle, bu sıcaklığıyla, bu yakınlığıyla yükselsin. Çünkü Müslümanlar uzaklaştıkça İslam değer kaybediyor. Yeryüzünde değer kaybediyor, taraftar kaybediyor ve İslam düşmanları, gayri İslami zihniyete anlayışa sahip insanlar ve hükümler daha da hakim oluyor ve Müslümanlar kaybediyor. Biz Müslümanların kaybetmemesi için bizim öncelikle İslam'ı iyi anlamamız, iyi yaşamamız ve etrafımızdakilere iyi duyurmamız, tebliğ etmemiz gerekiyor. Allah-u Teala bizleri dinini en güzel şekilde öğrenen, içselleştirip en güzel şekilde yaşayan ve en güzel şekilde insanlara bunları öğreten kullarına yapsın. Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etûbü ileyk. Ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin.